يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. منافق سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش وہ جنگلوں میں بادیا نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے. اگر وہ تم میں مسلمانوں موجود ہوں تو بھی کیا, یوں ہی چھدہ اتارنے کو ذرا سی لڑائی کر لیں. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے. ایمانداروں نے جب کفار کے لشکر کو دیکھا بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سچے ہیں. یہ تو ایمان میں اور شیوہ فرما برداری میں اور بھی بڑھ گئے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. نفاق دراصل بزدلی ہے. ان منافقوں کی بزدلی اور ڈرپوکی کا یہ عالم ہے کہ اب تک انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہوا کہ لشکر کفار لوٹ گیا, اور خطرہ ہے کہ وہ پھر کہیں آن پڑے. مشرکین کے لشکروں کو دیکھتے ہی چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اس شہر میں ہی نہ ہوتے بلکہ گواروں کے ساتھ کسی اجاڑ گاؤں یا کسید و دراز کے جنگل میں ہوتے. کسی آتے جاتے سے پوچھ لیتے کہ کہو بھائی لڑائی کا کیا حشر ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اگر تمہارے ساتھ مسلمانوں بھی ہوتے تو بیکار ہیں, ان کے دل مردہ ہیں, نامردی کے گھن نے انہیں کھوکھلا کر رکھا ہے, یہ کیا لڑیں گے اور کون سی بہادری دکھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے اس امر پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اقوال یعنی آپ کی باتیں, افعال یعنی آپ کے کل کام, احوال اقتداء پیروی اور تابعداری کے لائق ہیں. جنگ احزاب میں بھی جو صبر و تحمل اور عدیم المثال شجاعت کی مثال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی, جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ کی تیاری, شوق جہاد اور سختی کے وقت بھی رب سے آسانی کی امید اس وقت آپ نے دکھائی, یقیناً یہ تجربہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بہترین نمونہ بنا لیں اور ان اوصاف سے اپنے تئیں بھی موصوف کریں. اسی لیے قرآن کریم میں لوگوں کو جو اس وقت سٹ پٹا رہے تھے اور گھبراہٹ و پریشانی کا اظہار کرتے تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کیوں نہ کی, میرے رسول تو تم میں موجود تھے, ان کا نمونہ تمہارے سامنے تھا, تمہیں صبر و استقلال کی نہ صرف تلقین کی تھی بلکہ ثابت قدمی, استقلال اور اطمینان کا پہاڑ تمہاری نگاہوں کے سامنے تھا. تم جب کہ اللہ تعالیٰ پر قیامت پر ایمان رکھتے ہو, پھر کوئی وجہ نہ تھی کہ تم اپنے رسول کو اپنے لیے نمونہ اور نظیر نہ قائم کرتے. پھر اللہ تعالیٰ کی فوج کے سچے مومنوں کی, رسول اللہ کے سچے ساتھیوں کے ایمان کی پختگی بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے جب ٹڈی دل لشکر کفار کو دیکھا تو پہلی نگاہ میں ہی بول اٹھے کہ انہی پر فتح پانے کی ہمیں خوشخبری دی گئی ہے, انہی کی شکست کا ہم سے وعدہ ہوا ہے, اور وعدہ بھی کس کا, اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ ناممکن محض ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ غلط ہو. یقیناً اس جنگ کی فتح کا سہرا ہوگا ہمارے سر. ان کے اس کامل یقین اور سچے ایمان کو رب تعالیٰ نے بھی دیکھ لیا اور دنیا آخرت میں انجام کی بہتری انہیں عطا فرمائی. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جس وعدے کی طرف اس میں اشارہ ہے وہ آیت یہ ہو جو سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے, یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ الآیہ, یعنی کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بغیر اس کے کہ تمہاری آزمائش ہو تم جنت میں چلے جاؤ گے. تم سے اگلے لوگوں کی آزمائش بھی ہوئی, انہیں بھی دکھ درد لڑائی بھڑائی میں مبتلا کیا گیا یہاں تک کہ انہیں ہلایا گیا کہ ایماندار اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو دیر کیوں لگ گئی. یاد رکھو رب تعالیٰ کی مدد بہت ہی قریب ہے, یعنی یہ تو صرف امتحان ہے. ادھر تم نے ثابت قدمی دکھائی اور ادھر رب تعالیٰ کی مدد آئی. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین سچے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان اصحاب رسول کا ایمان اپنے مخالفین کی اس قدر جمعیت دیکھ کر اور بڑھ گیا، یہ اپنے ایمان میں، اپنی تسلیم میں اور بڑھ گئے، یقین کامل ہو گیا، فرما برداری اور بڑھ گئی۔ اس آیت میں دلیل ہے ایمان کی زیادتی ہونے پر اور بنسبت اوروں کے ان کے ایمان کے قوی ہونے پر۔ جمہور ائمہ کرام رحمہ اللہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ ہم نے بھی اس کی تقریر شرح بخاری کے شروع میں کر دی ہے، وللہ الحمد والمنہ۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تنگی ترشی نے، اس سختی اور تنگحالی نے، اس حال اور اس نقشے نے ان صحابہ کا جو ایمان اللہ تعالیٰ پر تھا اسے اور بڑھا دیا، اور جو تسلیم کی خو ان میں تھی کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانا کرتے تھے اور ان پر عامل تھے، اس اطاعت میں اور بڑھ گئے۔